بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهدي تي بي اوراديو من منتدى السلفي دوندو كورتان دي ديمير او دو شيعاجو رافي بيانكيجو سوبودو ويتيتو محمدو بوي رافي دي جلدو wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahumma wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baw en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en jarnimo en du anike nelado alayhi salatu wassalamu kambe e kala gomdindo jiyado yimbe der sudu mabbe e dendaningal sahaba be mabbe men e kala neddo artudo nyentini odo sunna mabbe ha nyalande dargal. Bawdum misalmini on salminago Islam harayeso dum miturke Allahu tabaaraka wa ta'ala yo o arsiku en ko wiyete kon al-ikhlas e ko wiyete kon at-tawfiq dum woni labbinangol mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala e hawrondirgol e sawaba e hawrondirgol e pewal makko gal kanko Allahu jalla wa ala harayiden jokkito yewtere meden den e ruttugol bangina majjereje kanyum ma e penale e ngayguji odo neddo shi'a jo rafe bayankejo sobudo wiyetedo Mamadou Boy Diallo hara hide ngandintine unwani yewtere meden den ko tatahiru lisanil muta'assib arrafidi wa ghaslu qalbihi aljahil almuzlim alhaqid alhasid Mamadou Boy Diallo dum woni bi ma'na labbingol dengal odo neddo mo tawata ko neddo dambido e ko wiyete shi'a yagal e majjere labbingol dengal makko gal tawata ko tunungal sobungal kanko odo rafida yankejo e lotugol ndedo bernde makko de tawata ko hewnde tew majjere de heewi tew ko wiyete nibe de heewi tew ko wiyete koto e konnagu wonande burbe dudude e sonnabe nelado alayhi salatu wassalam e burbe dudude e sahabaabe nelado alayhi salatu wassalam e beddo yimbe be tata ko nyentimbe ono sunna nelado alayhi salatu wassalam du woni inde makko den kanko shi'aajo on ko Mamadou Boy Diallo no gasa kambe shi'a ar-rawafida be wengoyo e riwaya go mo tawata ka nelado alayhi salatu wassalam be makido wa yakunu khalifati min ba'di ay o lato lonto todo lang on bawo ak be wi'a en wonde odo ko riwaya mo tawata ko riwaya hubi tudo moftene lado alayhi salatu wassalamu fu go kajaba golbe taw ko riwaya mo tawata sanad makong en holli wonde ko sanad mo tawata o sallali ko sanad mo tabitali ko wadi nonno jiya e mer rijali as-sanad neddo mo tawata ko neddo lowdo neddo nyoldo neddo mo tawata ko fenowo mo karmo ko be hadise be holli wonde hadisaje makko jabataake e yiidu woni odo neddo mo tawata ko Abdul Ghaffar ibn al-Qasim ko wana non sen etti matno hadise on e hore mudum be wi en ko amma wi en be hondum di riwayaaji didi di jantiden nanen din non ko di hondum ko di e bi maana khassa idan si tawi hauri riwaya ari walla dalil ari mo tawata on non ko am tawi goddo go ari tawi on non ko khas karmo ko bembe maaki wonde al mukhassisu yuqaddamu ala al muammim bi maana hadith mo tawata walla dalil mo tawata ko o hertindo on non ko ardintedo e dow on mo tawata ko o hubintindo ko hadi hubintindo on non ko hertindo on woni ko firata ko hondu woni ko faanda ka hubintindo joni sen netti hubintindo wa yakunu khalifati min ba'di o lato lontotodo lambaawo an e hombe be jantaaki ko e hombe woni ko o lontotodo jonon ko homdum hollata en ko hombe be faani ko diida riwayaaji didi di jantiden nanen di tawata ko di Imam Ahmad ibn Hanbal be filli ka musnad mabbe be maati kambe nelano alayhi salatu wassalam wa yakunu khalifati fi ahli o lato lontotodo lanka yimbe an mana munum ono yimbe an be tawata ko mbado dirabe an benka enna riwaya dim mo ombe maki wa yakunu khalifati fikum o lato lontotodo lan e modon onon banu hashim onon banu abdul muttalib idan dun do ko hune ne tawata ko fi beedi tangol mo kanko messie boy ko wiete ko gandal ka sengo hadith ko non ko pellet mi sikkitaaki hore makko den ko nibbitune hakille makko den ko faadude moya naam haray messie boy dun do ko landal gal tawata min mido landi on fi maggal mido faala hebude jaaba buye kanyu gal don landal pedo hay goto e mabbe wolal tawile imbe buye no wonnodo Abbas ibn Abdul Muttalib no jiyano e ben noddanobe do Abbas wurunole wuridi e Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kono Abbas wawlano dun ka zaman Abi Bakr be ma kano dun ka zaman e Umar ibn al-Khattab Ibn Abbas wuruno bawone lado alayhi salatu wassalam fe ini be jantaki haray ko ayyo messie boy mido fala andude ko fi hondun hadi be do janto dun don haray zahir hadisi on kadi mido fala ya addam min riwaya goto pet ka windi wa yakunu khalifati fi ummati o wona lontotodo lan e mofte anden ko ondo riwaya min fala men me yi'i wa yakunu khalifati fi ahli wa yakunu khalifati fiikum kono me yi ali wa yakunu khalifati fi ummati haray meden fala humpitaade on do riwaya ko ayo messie boy na ko yoti don o wi wondema sewndo ko nela do yi e serata ko dum woni bay woni hefer be tumbodiri fi sahindin gol nela do me muhammad sallallahu alaihi wa alihi fottani dum allay andini nela do awa be fottani fi sahindin gol ma bayno mission ma on timmali taw yaltu makka woko be yalta eno don ko kambe hombo yaltuno yi ka famere wo kan kambe se da kambe abubakar wa hari hon to ali woni odo ko imma ko ngaingu maalum ko bele maalum ko majjere maalum dido fu harana tumbodire makko lando to lugo honto ali wonno fewul ko neddo yaadi abubakar ka famere allahu akbar bay allah wahoyni enelado mi yeto ma wa fi yaltugor nelado hinu jogino hondum kalifuji dibe halfina imorde goddum na ye heferbe faalabe hudde men bayino holibe ko be sadiqul amin ko be holnibe ibe jogiro jawle makka o adde halfina nelado bay siya defa da o hettay jonnum alla yamiri be yaltugor jonnum den din kalifuji e dem be ngure nelado wono sayyidu fatimatu zahra nena ko fatinoke ko hongo woni neddo yalto kamudum acca mitum on acca jawle mun den acca dum fu accirani to mara acci dali e neddo o holi wa wayno jogi capacity waagol hiwgol dum don wosu kanko wondo nelado noddi sayyidina aliya be maki ko ayyu aliya ibn abi talib haray joomi ko an on yamiri lan firugol haray non mido faala ya arwalo da ka danki an do suddo da suddare an den do hefere men si ima don be sikkay ko mi wali ton haray ka ka wendo ko be wadi sahindi ngolla joni non si tawi allah wadoyi be sahindinaali ma haray si woni bimbi ko ya ajunni tanan di kalifuji do habbe ko hakke mum be jonni dum ko halfini lankon yettana lam bi ngure anden on sey on taw yeela madina sayyidina ali yamaki aw taslam ya rasulullah erene laado allah simi wadi ko ko wiida do dum waawete gandude awolay hisudo ay ali ko maatini dum ko fi kanko nelaado on yalli simi yalti be hisay nelaado maati bala aray dun do kadino holla en ko ha honto o do neddo majja lugataw ane ko wi ko wo ali ibn abi talib be landi nelaado alayhi salatu wassalam be maki aw taslam ya rasulullah woni la do maaki bala ene neddo nanowo haala arab faamowo haala arab si goddo landike goddo awa taslam ya fulan ko bala o wiyata ka ko naam o wiyata ko naam wiyetedo wana bala ko si tawi hawri o landike mo alasta taslam ya rasulallah be maaka bala aslam o ko pellet mi hisay kono ndare ko hollata ko wonde ko majjaado lugha arabiyya wo alas awa taslam ya rasulallah wo be maaki bala don mesie boy wana bala wiyete don ko naam woni ko wiyete hare sengi wi den don toppere ko mel landi ko mi landino mo fi ko honto ali ibn abi talib wonno ko sabu tawde kambe shi'a ar-rawafida hebe jogiti wonde ma نلاد عليه الصلاة والسلام مؤئر يجد فب كو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأرد منو أمود صحابة بمب ودي بندن باوب يونمي أدني من نلاد عليه الصلاة والسلام كفكت نو فرغل كم بنلاد عن صلى الله عليه وآله وسلم كو همب ونكو بياد نو أمود كو أبو بكر مني كو هنتو نو علي ونو أو كو هنتو علي ونو hadi be yaade e Ali ibn Abi Talib ba ko ben dum be ardinta e moyereji din di fow majji ko no la shakka hiden andi imma gongol yaha ha hewto ya Madina wonde ko kanyum woni ko attoto tippidude e nelado alayhi salatu wassalamu ka daril hijra attoto hewtidude e nelado alayhi salatu wassalam e hebidata e nelado alayhi salatu wassalam kala tampereji hebotodi e lawongol ndo ko hunde ne tawata ko hollaynde wonde neddo o yaadata don e mo tawata hida wadi mo bawo yaadata don e mo tawata hida hawkim nelado alayhi salatu wassalam fewndo be yamira wonde yobe feru ko direct kambe nelado alayhi salatu wassalam baabe lontini Ali ibn Abi Talib kale suddare mabbe don deja nelado alayhi salatu wassalam be lontini don Ali ibn Abi Talib be makanno Ali ibn Abi Talib wonde lay yukhlisaka yani shay'un hay e hunde e piji di andanda hore maada ko immorde e beedo yimbe heferabe dun sortatama e leende do suddare wada ma tana nelado alayhi salatu wassalam be rasirun Ali ibn Abi Talib wonde tana hay e goto mematabe edu kono e yai kanko shiara kada yankejo on o wi'e won nelado alayhi salatu wassalam maaki wo sitawi be ari shahindinde ma do e bimbi ma sitay be shahindinali ma do e bimbi jonnana lambe dun do ondo ko fenande nelado makanano Ali ibn Abi Talib sibe shahindinali ma do e bimbi bal nelado on ko makannobe alayhi salatu wassalam la rendefte sirade mayinka ibn hisham ma mayinka ibn ishaq ko nelado alayhi salatu wassalam makannobe ko wonde tana hay e goto hebata ma an ali e odo jemma hay imam ibn arabi no janti dum ka ahkam alquran be janti dum non ton idan dum do ko hollay dum en wonde odo neddo mo tawata ko shi'ajo ko neddo majjud amma wi ugol makko ko ngaygu wonande Ali ibn Abi Talib subhanallah a'udhu billahi minash shaytanir rajim enen ahli sunnati wal jamaa en anyata ahlu baitir rasul sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko teddube kameden ko yidabe kameden ko wadi sitawi ndare kala ko yata fayda shi'a no janto bure Ali ibn Abi Talib kaka defte sunna be wujjoita sabu non hondum ene yimbe sunna ben en suudali hay e hunde e ko nilado alayhi salatu wassalamu janti e bural Ali ibn Abi Talib ma bural ahli baitir rasul sallallahu alayhi wa sallam e hore dum menen ahli sunnati wal jamaa men innitiray ahli baitir rasul sallallahu alayhi wa sallam ayyay ka amen innetedo hamza ayyay ka amen innetedo abbas ayyay ka amen innetedo ali ayyay ka amen wiyetedo al hasan ayyay ka amen wiyetedo al husayn ayyay ka amen wiyetedo fatima ayyay ka amen innetedo ummu kulthum dedo inde fonoto min e hore an jiwun an janun kun ko fatimatu zahra woni ko mi inniko pellet simino anyuno Ali ibn Abi Talib mamido anyuno yumma meden Fatima radiyallahu anha mi innatano jiwun ankun den inde jiwun dim mun kun mi innikum Khadija wannon ko inde nene hombonon nene yumma meden Fatima sonnajo nelaɗo alayhi salatu wassalam arano simi ɗo anyunoɓe mi innirtano ɓe ni. Kono non shi'a holle men sina hara ko ɓemɓe tawata innino ɓiɓɓe mum ko attinatude shi'a holle men inɗe ɗe tawata ko inɗe sahabaɓe, sifa Abubakri ka moɗo, sifa Aisha ka moɗo, sifa Hafsa ka moɗo, sifa Ummu Salamata ka moɗo, sifa onno wiyete yani sifa Abdullahi, sifa Umar ka moɗo, sifa Uthman ka moɗo. Ko fi honɗum ɗeɗo inɗe onon shi'a arrawafida ɗe ala ka moɗon, ko sabu tawde hiɗon anyi sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. Amma menen meɗe yiɗi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko ahlu beyti rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wi'ugol maɗa ko gayngu ɗon ɗo ko fenande. Ko mi landirnon ma ko honto Ali ibni Abi Talib woni, wana angal andugol kaɓe wonno, bal ko fi waɗugol hujja e hoore maɗa ko ɓawo inni kala ka moƴƴere memmini nelaɗo alayhi salatu wassalam ko Ali ibni Abi Talib ɓe waɗayno yeeso. Joni noon ɓe senanike Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ɓe yaadi e on ɗon ɓe waɗimo yeeso. Koɗum waɗi si kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jantani e wonde nafali ɓe jawdi hay neɗɗo goto, sifa ko nafi ɓe kon jawdi Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu ni. Joni noon en ara e jantagol ɗum insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam, ko non wonirmi hisay si wonano fu ɗon ɓe maatini ɓe ha jaga je maayi maatinde wuuri ma dama nelaɗo on daray ɓe yaɗinde beli ka danki nelaɗo ɓe suddi suddade nelaɗo. Allahu akbar. Awa dañande Ali ibn Abi Talib harno beli ka danki nelaɗo suddi suddade nelaɗo nden e yamaru ye Allah e nelaɗo meɗe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Ɗon ɓe woni ha weeti wayi hefere ɓen ari ɓe towni wudirari suddare fiyere soppu ɓe tawi ko Ali ibn Abi Talib wawi tan ɓeyni honto Muhammad o wi ko min haasendo Muhammad ɓeyni Mamadou yalti ɗiwter ɓawa ɓe jokki ɗugol nelaɗo. Ɗum seydna Aliya woni ha weeti ƴetti kalifuji ɗi fo jonniti goto goto e ko ɓe e ko handi e mum e ko ujunno ɓe ƴetti Fatimatu Zahra sayyidat nisail alamin ko hojo kala debbo e nder windere nde. Ɓe ƴetti Fatimatu bintu Asad biro maɓɓe e Fatimatu bintu Hamza ɓe ƴetti ɓeɗo ɓaɓe kadi joyettude fo ɓe maaki say mahe Madina nelaɗo no habbi en. Awa si anda ko honto Aliya wonno hari ko ɗo Ali wonno ha Allah tellini e makko wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigaa mardatillah, hino yimɓe ɓen yeeyuɓe hoore mum Allah fi hon ɗum fi ɗaɓɓugol yarle Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓe ƴetti aray oɗo kadi aya wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah, oɗo ko aya mo tawata karamukoɓe ɓen no mari konguɗi buye sabu tippagol makko. Aray kanko shi'ajo on jantagol wonde aya on karamukoɓe fayda ko janti wa ko Ali ibni Abi Talib radiyallahu anhu tu woni ko tippi e muɗum. Ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko aƴagol makko kanko shi'ajo. No wodi karamukoɓe jantiɓe wonde aya on ko o tippi ko Suhaibur Rumi. Suhaibur Rumi fewdo ɓe iwayno makka tawiɓe heeɓi mbuuɗi, joni ɓe fokkiti ferugol ɓe seeno Madina heferaɓɓen sakkiɓe ka lawol. Kamɓe heferaɓɓen ɓe waddi ɗon ko tiiɗi ha kamɓe Suhaibur Rumi ɓe makani heferaɓɓen simi tindini on ka jawle an ɗe woni ɗon, ɓaɓen ginni a tawno men ɗo ko a miskino a yadata e jawdi amen ndi. Ɓe maki awa simi tindini on ko jawdi an ndi woni ɗon e on yaha nayi ndi acci dollam lawol angol mi yaha. Ɓe wi hi Suhaibur Rumi tindini ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam, ɓa Suhaibur Rumi feƴƴi ɗon hewtoyi nelaɗo on tigi alayhi salatu wassalam ɓe maki bahin ya aba yahya, ɓe maki modi ko pellet a golli ko moƴƴi a golli ko mawni ko a jarnaɗo e golle maɗa ɗen. Allahu azza wa jalla tippini e hoore maɗa ko ko jippi ɗo woni wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah. E riwaya go ɓe wi ko atti wuren kañum Suhaibur Rumi hewtoyde nelaɗo alayhi salatu wassalam, ko ɓe natata e nder Madina ɓe hawrodiri Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu en, ko ɓen ɗon woni ko humpitunoɓe ɗum ɗon taw ko attiɓe tawoyde nelaɗo alayhi salatu wassalam. Ode karmo ko bego mako be wonde ko Khubayb woni ko aya on tippi en fo de ngande qissa Khubayb neddo mutata o tajitano kambe Khubayb fi nelado alayhi salatu wassalam be wakili tere mabbe den tajitira teral teral tuma kalande teral tajabe lande hida wakili yo Muhammad alayhi salatu wassalam wonu e ono kumara do kambe Khubayb be makam wakilake yogo to e yimbe suudu an luttidu e wonki nelado alayhi salatu wassalam wona e odo nokku koni be tajitire be hagasi Allahu azza wa jalla wi wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigaa mardatillah idan haray kanko odo shi'a rafida yankejo ko jantani den modun do e ko jantani den jama on dun ko sabu bonki mabbe kin be daroto be ara e ayeje de tawata sabab nuzul majjeno janta ko duudi se be yitum fi ali ibn abi talib be janto dun on tun ko luttida kon be wujja dun don be mara be ronka janta de dun don fi awasi be yewti awamu o yo ben don sikku awa tigi tigi dun tippaki sina e ali ibn abi talib ma karamo ko be fuuno fotti wonde ko ali ibn abi talib tun woni ko aya on o tippi are ko sabu dun do banginan de dun do si o anda yo andu sitai mo andi yo accu ko wiyete ko bonki o bangina na jama o wonde on aya karmo ko benno yewti ko tiidi e makko e fiyake ko hombo woni ko aya on tippi e mum na di hora o jonni Allah tay ko hordum be faala ko hordum woni primo ko hordum woni cogungo Allah jonta be ko yarlo e makko on ko on aya jippino e Ali ibn Abi Talib bay woni ka dina laalo yahen non e fini ko faal ko fini ko faal la wolde kon neyal seedo de e Abu Bakr ko famere yite simo re bay taw tawbat den jangonde moji jangolu kala haray jama julbe on nani taw o matini haray monsieur koy matinande mabbe den do ko paske mo arde e penale molanade de tawata ko jandude o tay ko be on nganya dande makko den taw si o doja den don haray hede mo moja al-arabiyya fi kala aw fi ko men si awni ala famni al-arabiyya Allah on dali sitawi on wallali nelado wa illa tansuru sitawi onon be wombe madina do onon be sahaba tumodirbe do sitawi on wallali nelado Muhammad sallallahu alaihi wa ali fagadi nasarahu Allah haray monsieur boy odo aya ko wana jantorde non nane wana faqadi nafaqadi ko faqad faqad nasarahu Allah nafaqadi don kasra ala don nane haray yeltito e mo yabe janna on harakatul huruf pellet Allah wallina ni laa meede Muhammad sallallahu alaihi wa ali Allah dali don ko honto e honto non Allah wallina laado iz akhrajahu alladhina kafaru honde tuma fewndo ko hefer be be yaltini be makka o ballal alla mola nangal sovine laado hay tawe o warete makka ma tawi abu talib fatike nene khadija fatike arabu be ma hefer be tumbodiri be wi joni non godo si yi wari muhammadu bani hashim en dartoto be wadimo to vansans haray gori med makka din fu yu tumbodiro be itta goto be tumbodiri be hebi gori jenay gorol kala itte goto ko ben iminano wara golne laado hay si bani hashim immike ko bani hashim fu ko warte be wata yettana golne laado donc programme on fop donc ko sinano intervention sonano ballal Allah yankowal andinaingal nela doko e bala le yankuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin e bi Allah kan e ko Allah wadde modde bon ko ngal ballal ari inni Muhammad be birine yaltirne Allah dali do ay goto e mon wawata no sovude mo donc sovi mo do ko Allah subhanahu wa ta'ala e hon to kadi idhi huma fil ghar ko honto kadi balla Allah nga wadi kadi sewdo be wonno ka famere ko ngi balla Allah wanno nela do yalti ka mudum misini fukli madina hefere be bay ari tawi nela do yalti ka sudu be jokkiti nela do me yehi ha be watti haynu dirde enela do tay pamun no don Allah yamiri me yebaki kumpa mundo. Donc Allah wahoyini gaburu ndo ari ndo nyappi don ndo jori. Wahoyini amari jawal ngal sacci dambu gal famere den. Hefer ben ari ha hewti ka famere don. Tay ko heddani be ko natugol. Be dari gaburu ndum be yi bo fode dem be ni sitay ko do Muhammadu nasuno ndu gaburu ndu imotono do ma dum bo fode dem fusayno be halal dum be dari gara mari jawoji din ka dambugal be wi wonde ma gomar jawal do sitay Muhammadu nati na do ta yeno di gara mari jawoji do anda hadi nara nati sidi ngal silun do wada don joni non nelado Abu Bakr hibe ga der famere hibe genti ko be awde wulude kom bal kam be hibe reeni be nyam balla Allah gal lon ko honno ko pici di ko tawgol Allah subhanahu wa ta'ala yamiri be natugol don e non gabor don ngamba jawal don hinjibe ya e yugol be sakko be sayin dinabe gal ballal don sina Allah wallo ngal ya goto wa ta nga walude be e hon to kadi iz yaqulu li sahibihi la tahzan e fawndo kon nelalo on ma kadi wondi do mo wota suno ballal Allah kan don ko hon dum e ballal Allah woni don ha nelalo ma ki wota suno bay woni Abu Bakr o yime programa do on Makka to on do ngo luppi jo non o degree ton fi ki bo jogi objectif mo fala hewtude jo ni non ko o fala kon boni parce que o filleji ni hino ari e fi firfugol do parce que on andi Allah on dalali la takhaf wata ahulu hay fi non karam ko wombe wiide kanyo ngina faami lugal arabiyya be inna wala tahzan wa ya maki wata ahulu ko mbo firranta on al khawf bil husn al husn ku sunnu al khawf ku kulul kulul in sunnu ona gotu sunnu ko hunde de jogida perdande asunni ke kuma ya perdi ko dum monene mum mai mamo biddo mum mai mamo bengu mum mai mamo adem mum mai wiyetake wata hulu ko wiyete wata asuno se on nongo ko jogi fuutimo ma dum hunde nge faala dala faala postu ka minister da faala ko president da faala lundo da faala lundo joni non goddo ino faala atade mai dum don donkadi ino wiye wata asuno dun kari hida wuli wata fuuto ma dun kari da dun kari kulongol ino wi e wata hulu kadi dun kulongol ko aryowol sunno on ko fi ko fiddi sunno on ko fi ko fiddi dun da ko fi ko arata dun ko fi ko fiddi kon ko perde kon dun ko sunno Krusiu karamo ko be goyino yari wonde ku fi sahinde ngol nelado o wakki no jiya no programme andu programme bay non to luppi be yalo yalti be ari ka ngaburu ndunda dum don sacci ndiya be wawa ka yete o fala wadde hito ka fammere ton wo be ni walgo faale gol walgo hito famme non go innu gol hino huli hi faale hullu gol der ton fi innu gol ami huli o dabe ware milari ni be hinoni alya ga makani mo na kulul de wonduda ko sunnu wonduda no sikola mo faabe faala ma wande a heba ko la faala la ko bay ko adina faala da a heba wata asuno wanali wata hundun be andi mo si a wulli do hala ibido andi wala kulol wullu da ko fi andi ngol be hefer be ko ndu wonde ko iden der do don wala wona wonni woni on wiide ko kulol wonno e wala wullude ma ko wonbe wiide ko sunnu fi ko futi makon nero makari mo la tahzan wata asuno ay luwani ko faala ko ngahebay wata asuno nafi nelado wona goore makko tare ayi ndi so gootum wona do wiede on sottirdo yeedo hore mum alla fi rabbu yalla alla wona wi do tala tahzan ben ko wonde wonen be ndire ben nay be ndir tebe don ba non hari anda ko honto ali wonno ha nelado yaltidi e ben don awa me andini makko ali wonno konfie jonelado be buri holade mo be acci data e biddo mabbe on e be ngure mabbe den e sugalle mabbe den e nyam e kalifu jabbe din ko ali wonno ko be acci don ko ali woni acci e programme ngiraal mere muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nam haray en nani kanyo shi a jo rafida yankejo on ko o aji do ko ko dum do woni ko mi jantani no on ka arande lawol wonde ko neddo mo tawata bernde makko den no heewi tew ngaygo e koto e konnaago wonande Abou Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu renani de fefi ndande de o fefi ndido wi ugol makko wonde Abou Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu kambe hore mabbe hebe jiano e komplo fi warugol nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limitel mudu kanko odo shi arrafida yankejo ededo penale makko molanade mawnude o wi wonde Abou Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu sunogo be wonduno gon ko fiyake aduna ko fi lamagol mabbe ngowol ko mapinno tammundum o wi kambe Abou Bakrin haribe falano wullude don haabe ya be humpito kambe hefera be wonde nelado alayhi salatu wassalam non derton be ara be shahindina nelado alayhi salatu wassalam haraydo odo shi ajo taw ko neddo mo tawata ko majjaado tariikhani neddo mo tawata himu majja ko wiete kon tariikha harahide wi amo fi famugol hudo fergu nelado alayhi salatu wassalam wondude Abou Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu yo yilti to kasiratu al-imami ibn Ishaq rahimahullah imam ibn Ishaq be janti kasira mabbe fi ko yowondiri e fergu nelado alayhi salatu wassalam wondude e Abou Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu be jantani en ko itta Urwa ibn Zubair ben kadi itti yumma mene Aisha radhiyallahu anha be maki wonde nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko nyande wo e nyande ko atti be ferude nyande wo e nyande be senotono ka Abou Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ko imma be seno bimbi wala be seno nyalorma malum kikide wonde maki wonde kana la yukhti'u rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ya'ti bayta abi bakr ahad tarafay an-nahari imma bukratan wa imma ashiyatan nelado alayhi salatu wa salam hari nyande wo nyande be wonata nyallal be senaki kasudu abi bakr siddiq radiyallahu anhu ko imma be seno bimbi wala be seno kikide kambe yuma mene aisha be maki hanon lato yi tawi ko nyallal gal kambe nelado alayhi salatu wassalam be newina nande yobe feru aybe maki hatta idha kana al-yawm alladhi udhina fihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fil hijra ba hewtingal do nyallal kambe nelado alayhi salatu wassalam yuma me aisha be maki atana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bil hajirati fi sa'atin kana la ya'ti fiha nelado alayhi salatu wassalam be ari be tawi ne dum hauri terlen kanange nge wuli do nge nyalor mare ni ka hedde fana kambe nelado alayhi salatu wassalam dum hauro ndiri e sa'a motawata be wo wamen arde yumaasha be maki falamma ra'ahu Abu Bakr qala ma jaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam hadhihi sa'ata illa li amrin hadatha Abou Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu babe yi'i nelado alayhi salatu wassalam kama be wando waktu be maki wande nelado alayhi salatu wassalam be senaki odo waktu kamede no si wana sabu tawi hunde wadi ko dum do woni ko senini be do kambe nelado alayhi salatu wassalam odo waktu on zati be nati babe nati yuma me Aisha be maki ta akhara lahu Abou Bakr an saririhi نلانو عليه الصلاة والسلام بابي ناتي كالرسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنساتي أبو بكر أكياني بي دنكي مودونك كمبي نلانو عليه الصلاة والسلام بتولي كدنكي أبي بكر يمعش بماك تي وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر tawi ndenyan den ka suudu Abi Bakr don ko me won don ko men tato pet ko Abu Bakr en baabe an e min Aisha kanyuma e odo jaaja an woni Asma bintu Abi Bakr be maki nelano alayhi salatu wassalam feuti Abi Bakr be maki akhrij anni man indak yaltina nan kala wondo kamaada do ay mana mummi do fala ma yewtude go on zati Abu Bakr be maki inna ma huma ibnataya bebe wonbe derdo ko bibbe an jiwbe bendido ni du woni Aisha kanyuma Asma on zati Abu Bakr be maki wa ma zaaka fadaka abi wa ummi ene ko hondu woni ko fala do la humpitude ha tawa ko mi yaltin be wonbe ka der galle an do be maki mi sottiri on nene an kanyuma e babe nga nilano alayhi salatu wassalam bi fiuti Abi Bakr be maki inna Allah qad adina li في الخروج والهجرة الله عز وجل أنمنا نيلا ننفر قل يلت مكة يها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كهل بماكي يسلم بماكي الصحبة يا رسول الله قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة أبو بكر بفوته نلاد عليه الصلاة والسلام بماكي أوه وندي غنغلك أنو ينلا بي الله وندي غنغلك أنو ينلا بي الله معنى مونون تون أتشان دو يادن نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي الصحبة وندي غنغل كو أيو أبو بكر جو نصي تبي غوري انداري لنو انتوي نلانو عليه الصلاة والسلام بأربتي أبي بكر بهم بتب ياسلو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأكبر نلانو عليه الصلاة والسلام يبسينو نلانو أماكي بسينو يمعاش بماك نئ ونف والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتها لهذا نار موجة يمعاشة رضي الله عنها بماك حر والله mimmi so ali netanke ko atti nanyan den no wulla tawa ko weltare o wulli ha mi yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ko be wulli ko weltare tawde nanyan den nelaado alayhi salatu wassalam subi kebe e der sahaba be fu yobe yaadu e mabbe yobe dowtube ka fergu ka Allahu yamiri be do yobe seno on zati kam Abu Bakr be fewti nelaado alayhi salatu wassalam be maki e hino do mabba teriji didi ido ne bi ko bi marunodi e ngandi Abu Bakr hari no heewi ko be makane no nelano alayhi salatu wassalamu fereen nelano o makana be habbo den taw no gasa Allah jalla wa ala ka yamiro e dum no gasa wurenka o wada ma wonde do an Abu Bakr tayi be hebi lanade dum tay be mari mbadda teriji didi di be habbori do on saati kambe Abu Bakr be detti neddo mo tawata ko neddo tindinowo be lawon gol woni Abdullah ibn Arqatin wado ko neddo mo tawata ko jiyanono e shirkay be ben Abu Bakr dettimo kambe Abu Bakr radiyallahu anhu be jonni mo joddi ning fi yo o dowtube o tindina be lawol gol tawata ko lawol yottina gol be gol Madina dum no kogo nimital mudum gel nelado alayhi salatu wassalam babe yaltidi أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يوم يقول أنك وني عبد الله ابن أرقط بأريها بهوتي ندو فاميري ندو فاميري نتوتا وفاميري وني انغولو فلو ويتنغو جبل ثور كم من الهدو عليه الصلاة والسلام بناتي دي أبو بكر الصديق رضي الله عنه اندن فاميري أبو بكر توي يميري همبو ono biddo mo hayjoni kanko neddo ngide wiya mo yo yaw kasiratu ibni ishaq fi yo famu wonde wana fefi dande wonde jantaade Abu Bakr radiyallahu anhu be yamiri odo gedal joma be Abdullah ibn Abi Bakr ayatasamma lahumu ma yaqulu annasu feehima naharahu thumma yatihima idha amsa bima yakunu fi dhalika alyawm min alkhabar أبو بكر الصديق رضي الله عنه باو بيدتي عبد الله ابن أرقة كو دوتابي ko holla be lawongol be yobimo kambe Abu Bakrin be detti o do biddo mabbe Abdullah ibn Abi Bakrin be makani mo an kala ko nanda e der Makka jento jimbe ben ko honnum be woni wolude fi amen e der nyallangal si woni kekire ara tawa men ka fammere on sati humpita men non ko honnum woni ko feejito kambe Abu Bakrin be yamiri kadi neddo goto mo tawata ko mo be rindini no wi'e Amir ibn Fuhaira odo be yamiri mo ayyara ghanamahu nahara thumma yurihaha alayhima yatihima idha amsa fil ghar odo kadi Abu Bakrin dettini mo golle hon ko yo dettu dammi mabbe nin kambe Abu Bakrin o ayna di ender nyallangal tay karmo ko be gosabe maaki o do tawi ko yo si o ayni e der nyallangal no Abu Bakrin maakirani mono yo aroy kikire o tawa nelado ngi Abu Bakrin ka famere o rewna kanyon dammi din e lawol gol be rewi gol fi yo batte teppe mabbe batte badda teriji mabbe din yo mutu harabe do heferabe wawali yiude dum do kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu taybe detti hombo kadi Asma bintu Abi Bakrin yo Asma bintu Abi Bakrin mo'inam be nyamete addana be nyamete kikide kala kikide ka nder famere yeru balde tati ko be wadi ton ko jonnon ko ono yo sibbe julbe ndare mo'ya taskodon dum do taskodon ko o do shi'a rafida yankejo fini ko ngi Abu Bakrin neddo mo tawata ko fala do sahindinde ne lanu alayhi salatu wassalam ene on neddo o dabbay kanko tigi ko dowta be o yoba wono de tirino Abdullah ibn Arqatin on neddo dabbay mbadda teriji didi o hebula didi kanko ene lanu alayhi salatu wassalam be seno data on neddo wullay weltare sabu ko ne lanu alayhi salatu wassalam acci sahaba be luttube ben kon ettimo kanko wadi mo yadeteedo mudum on neddo mo tawata ko dettudo biddo makko on biddo makko gorko on wadi o yo jento kala ko yimbe be woni wowlude der nyallangal ara humpita be ka fammere on neddo mo tawata ko mo o sifi dum on woni dettudo o do biddo makko jiwo Asma bintu Abi Bakrin yo mo'inam be nyamete nyande wo nyande addana be kikire kambe Abu Bakrin be yamiri Amir ibn Fuhaira aina no be dammi mabbe din yo o rewnu dammi din e hore batteji mabbe din fi wata bedo heferabe yiube ko ono yo jamaajul taskedun do mo ya taskodon o do shi'a rafida yankejo ko yewti si tay Abu Bakrin no fala warde ne lanu alayhi salatu wassalam e Allahu tabaaraka wa ta'ala o yamirine lanu o yobe yalto Allahu jalla wa ala kanko ko o wolnali nelado on wonde hey ka wonda yaade ton on ko warowo manamu o imminali jibrilu innumo wata o yawton dey on kadi no jiya e waraybe mo nelado alayhi salatu wassalam fewti hado be iwi don be yaadi Abu Bakrin ha ka fammer be waddi don balde tati be wi don be nato yi madina nelado alayhi salatu wassalam be makali hadisi hay e goto wonde jibrilu arila wi ila wonde Abu Bakrin ko falano do lawarde nare fenande engaingu ko odo rafida yankejo jogani kon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu odun nane ngo wi wo ko hombo yaltata ka mudu acca bengure mudun e bibbe mudun tawa acci dalibe mo tawata ko aino wobe aino Abu Bakr as-Siddiq kambe be wadi dum hubban lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa nusratan lid-din Abu Bakr en ayu mamene Aisha be maki ko men dido pet wonno to min e jaja Abu Bakr ni yalti acci ben don dido der ton jiwbe mudun dido dabbali hay goto ayno ko mapini be ko nelado alayhi salatu wassalam yaltu e der Makka be yotto yo Madina tawahibe hisi ndo ko hollay dum o do shi'a rafida yankejo wondema ko pellet nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Abu Bakr ko gido mabbe amma ko ari do kon ka sengo wiugol wala tahzan hede wi'a mo taw kanko shi'a jo yo yilti to mo yaw e bindira odon aya ko tippori ko jihadu ngi min fadaili Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an jangen aya o moja Allah azza wa jalla o wi idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana bonki makko kanko mesiye boyikin taw o jangi ha o wiali inna Allaha ma'ana azikaynun don tawakato mo andi si o jangi dun don haray wadike mo firangolen kono o tay wi ugol Allahu wi himo wondi e nelado ngi Abu Bakrin dun don no teddi e dengal makko tunu gangal kanko shi'a jo on o modi dun don o sali jangude o hatti la tahzan yo non no Allah azza wa jalla o wi la tahzan inna Allaha ma'ana Enani choko chakare nde woli do nde onde o inna ko kulol nde onde inna ko suno nde onde o inna no wona woni riwo joni do siko kulol enen en firanaimo siko suno en firanaimo ba kanko hakille den tawhide sudda en hollaimo ko hondu woni firo mudo go sitawi hauri en dettiri kasengo kulol unno sudaki jonon amma al huzn ko wiyate ko huzn e hore mudum suno no mari noneji taw no wodi ko wiyete al huzn no wodi ko wiyete al gham no wodi ko wiyete al ham si innama al huzn ka hal arab ko suna gol ko fi'i ko lawi mana fi'i si innama al gham ko konko tawata ko fewndi neddo on ko suno to e hore ko fewndi ko si tawi non hauri innama al ham bil ha'il kabir non ko fi ko aroita ara mesie boy ko teddungal ma dido tati jonno ngodo hazan amal la odo huzn si tawi hauri en dettimo o yari sengo ko fe'i ko neddo on jange moja ko suratu yusuf fondo be do baba goto be annabi yusuf be arno be tawi annabi yaqub be wi ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun kono babbe mabbe jabibe inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun kanko allah jalla wa ala o jantani wonde annabi yaquba ba gedalbe mabbe ben ari dabbiri be yobe accube yaltida e yusuf be yaabe welnida e mabbe be fija annabi yusuf ma kanime inni la yahzununi an tadhhabu bihi haybe ya halitaw annabi yaquba be maki wonde min sunninami le yado ton e yusuf si o yeyi mi woni gata yo ala takko andun addanay lan suno tay wadali taw idan neddo on himo wawi jantade fi suno ngo tawata ngo wadali taw o gollitira o do huzn si o yeyi tawi o ala takko ando mi suno to monsieur boy si tawi hauri afamali dun ko goddun gono immitel mudun gel Allah azza wa jalla ko wido kon nelano alayhi salatu wassalam be makani abi bakr la tahzan si en addiri dum fi ko fe'i eno do en jangi joni sira on ko abu bakr wadi kon fu fi yo nelano alayhi salatu wassalam hisube hewto ya madina tawa hefera be memali abu bakr de timba da teriji mudun didi yobi neddo mo tawata ko neddo do wowobe yamiri e biddo munun jiwo yo addam be nyamete nyande wo nyande yamiri kadhalika biddo mudun gorko on nyande wo yo dettam be khabaruji makka o addana be ka fammere do yamiri kadhalika aina nodo be dammi on yo on don kadi ar bonnita batteji mabbe di fi wata hefera be yiube abubakar ko wadiri dun ko fi yo nelano alayhi salatu wassalam hisu idan be do hefera be ari ha be hewti ka fammere Abu Bakr bantike be kambe nelado alayhi salatu wassalam be haynike teppe benden Abu Bakr be maaki wono ardino ka hadis Anasin wondo ka sahih Muslim be maaki wallahi sitawi hawri be walla be maaki sitawi hawri be goddo e mabbe tippini gite mudun den joni o ndari le teppe makko den o haynoto e nelado alayhi salatu wassalam be maaki la tahzan wa tasuno mana mudu nga wasitawi suno ngon ko ko feddi ko falada yen firu la tahzan wa tasuno e hore di golleji di ardinda do fu fiyo mi dadu di perdirtama di bonata few mi daday insha Allah azza wa jalla ko wadi sibe watti don inna Allah ma'ana Allah no wondi e meedo inna Allah ma'ana ono ma'iyya ko ma'iyatu ta'yidi wan nasri wal hifz mana mudun ko ballal sembingol wondu ko wondigal sembingol e wallugol e renugol Allah azza wa jalla o reni be haabe hewto e Madina fu suwadale be Abu Bakr tebe wadi koko be wadi da fofi yo nelado on hisu yo nombe maapi tabe yi o nelado on be ronka hisu de on saati nelado alayhi salatu wassalam be maaki wata suno ko ardinda ko bonata Allah azza wa jalla o renai en inna Allah ma'ana ko dun woni ma'ana on sitawi ko suno fe ngongon falada faamude ko ayo meter boy monsieur boy haray wono mi jantoram manon ka arande lawol o do aya ko bural molana ngal wonande Abu Bakr dettu o do aya baahida dettude mo e bindiramo e wa minan nasi may yashri nafsuhu Dettu odo ay Allahu wi taw inna Allaha ma'ana. Allahu no wondi e meden. O wi nela do on ko dum maaki. Inna Allaha ma'ana. Allahu no wondi e meden min e ma an Abu Bakr. Jonnon sa detti odo aya e bindirimo e wondi be annabi Musa be. Fewndo be yawno ha Fir'auna en tawi hewti tikede. Ko lutti wojoni ko be arbe tawabe. Allahu wi falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allahu wi falamma tara al-jam'ani. Nde jamaaji din didi yi indirno jamaa annabi Musa on bani Israel kanyum ma e jamaa Fir'auna jokki tube ben nde be yi indirno bani Israel yan ko be yejjiti hayni ben tawi non joni kabe won don pelle didi be woni hakkunde mo fellono ka nyaamo fellono kanano eno yeso mabbe maayo ngon be ndari dum do be tay nanano be dogirta na nyaamo be dogirta wana yeso be fokkitir gonum be wi inna lamudrakun pellet en hewtitama be innal de be do hewtitoto en be wi pellet en hewtitama Abu Bakr le kambe ko be maaki ko law nazara ahaduhum ila tahta rijlaihi la absarana o kama qal si tawi goddo e mabbe yejjitike tum ma o tippini gite makko den tun on dari lay koyde makko den o haynoto en joni be makano wonbe be yi'i e beda no bani israila en ko be wi inna la mudrakuna en hewti tama pellet Abu Bakr en gambe be maki si goddo e mabbe dari do o yi'ai e na goto beda wi wadi Abu Bakr maki si dunda wadi si wada e hore dum annabi Musa ko mun jabi no bani Israil be maki kalla konko wowlu don don wanano woniri ne ladon alayhi salatu wassalam ma kanano Abu Bakr kalla ko wowlu da kon nano woni annabi Musa hikkani don bani Israil honnum inna ma'iya rabbi sayahdini be makali inna ma'ana rabbuna no wondi e men jomi men be maki inna ma'iya rabbi jomi an no wondi an sayan dini o fewna elan joni e lawol gol tawata ko do woni karewete do non nelado alayhi salatu wassalam kambe be makanani Abu Bakr inna Allaha ma'i be maki inna Allaha ma'ana ay Allahu azza wa jalla no wondi e mele idan ko ayo shi arafida yankejo o do aya ko aya mo tawatani ko yewto wo fi bural Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu idan sobe de falada nadude ayon den sobe don de ala lawol kade wawa hewtude odo ay ko hanno Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu falirte warirde nelado alayhi salatu wassalam tawa Jibril andali dum nelado ngandali dum sahaba ben hay goto andali dum an messie boyi arado wiame wonde an andi dum e pi o wi'i wonde karamo koobe gono wi'i dum kono jantanaake en ko karamo koobe hambe ko dum woni fenaande shi'ande be wi'e karamo koobe no wi'i dum be innata ko karamo kojo kaarijo be wi'ata kadi ko deftere kaarire si be wi'i karamo kojo kaarijo be wi'i deftere kaarire be jangantama nasu on harako arabiya be jangantama nasu on harako arabiya ko sabu non tawde honnum ko penale de be fefindi be takki e din don konngudi be faala wallitirde dum fenaade mabbe ko on Abu Bakr falirte wari rede nelaado alayhi salatu wassalam o do Amr ibn al-As ara lando nelaado alayhi salatu wassalam wono ardino hadithon no selli hadithon no sahih al-Bukhari Amr ibn al-As be maki wonde man ahabbu an-nasi ilayka ya rasulallah be maki Aisha Amr ibn al-As be landiti be maki min ar-rijal nelaado alayhi salatu wassalam be maki abuha ko honno nelaado on makirta be mi buri yidde ben foko Aisha si feddi don si ko ka worbe ko baabe makko ana nelaado no andi Abu Bakr formani be komplo fiyo be ware ko honno nelaado alayhi salatu wassalam be makirta kambe nelaado on wonde law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Abu Bakr khalilan si mi jogoto no jaatigi e yimbe be law kuntu muttakhidan khalilan ay minan nasi lattakhadhtu Abu Bakr khalilan si mi jogoto no e der yimbe ben jaatigi joko Abu Bakr mi jogoto no jaatigi ko honno kambe nelaado alayhi salatu wassalam be dettirta Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu be wada ben don kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yoben almo fewndo be nauni tawahi be andi ko ben don woni ko falanobe warde ben no formuno complot ko falira be warde haray an shi'ajo bernde madan den ko bernde sobunde dengal madangal ko dengal tunungal haray jama julbe o yila bani on posdo ko ha honto bedo jogitani bedo sahaba be nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko wiete ngon gaygo odo sahabajo nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngal gollal ngal o wondi do e nelado alayhi salatu wassalam e mudu ha nelado maki la tahzan wana ayibe no wonande Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wana ayibe ko di shi'a ar-rawafida no wodi e mabbe darotobe inna wonne Abu Bakr ko huldo redu woko babe huli redu ko dun addi ha sinelado on makani be la tahzan tawi non no si tawi e yiltike en dari wana annabaabe go e hore mum Allahu jalla wa ala jantike e mabbe sifadun do annabaabe e hore mum Allahu tabaaraku wa ta'ala jantike wobbe ben o janti tay ko fi kulongol tigi o addi wobbe ben kanko Allahu jalla wa ala o janti tawi ko fi honno o addi ko fi ngodo suno woni ko o addi ka hollugol be wonde kambe shi'a ar-rawafida haray dun do wana ayibe wonande mo tawata ko ayibe mo Abu Bakr jogiti o dun dare Imam Ibn al-Arabi be maki wonde kambe imamiyan ko ben ayshi'a al-imamiyya be dari ke be wi'i wonde husnu Abi Bakr fil ghari ko dalilun ala jahlihi wa naqsihi wa da'fi qalbihi e ko nande sifadin piji be woni ko be fala wolde yon non karmo ko be ben jabi be honno be wi wonde Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu suno ma ngon goduita hay hunde e imanu mabbe enen deja en jantike nanen ko fi hollum be sunani yon non ndare wana annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allahu tabaaraku wa ta'ala o wi de bedo malaika be natuno be tawi annabi Ibrahim nakirahum wa awjasa minhum khifatan qalu la takhaf annabi Ibrahim fayti be taybe andaben ben natu tun annabi Ibrahim huli malaika be ngin ni wata hulu eske ngol kulol don ko ngol holli wonde annabi Ibrahim imanu mabbe onno jasi annabi Musa e hore mudum fewndo be daroduno be do bilebe fir'auna ba bilebe fir'auna ben bugi ke ko be bugi kon ha gasi Allah azza wa jalla o wi wa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf annabi Musa soye wonki mudum kin kulol me wi Musa wata hulu eske dun no duiti gombinal annabi Musa nga annabi Lut e hore mudum Allah azza wa jalla o wi ba malaika ben ari humpiti annabi Lut be halkay woni yimbe mabbe ben annabi Lut huli be suni malaika be wi wala tahzan inna munajjuka wa ahlaka be wi hey wata suno ko ayyo Lut menen men dandete an e ben gure maada den ko men ittintini do woko odo sonnaajo man dan haray ko ayyo messie boy de do sobe de falada hibbude hore Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kala shubha mo adduda no wodi no jittire ha ola ba pos Allahu wi wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira haray dun no ko jannugol ma si tawi hawri a anda e banginangol yimbe luttube ben kadi si tawi le hawri hida andi ko bonki e bandiyagal wonda e wadde naam haray en hatta do insha Allahu jalla wa ala fi wata yewtereji din dudu moya en artay e yewtere makko hikkunde don den kadi don kadi rutten dun don waden taje taje fi wata yimbe ben tampu ka hedagol ko wadi si juuti panne jama on be tampay haray ko faala den ko yimbe ben hedo be jentoro taskagol be faama haray hada wabillahi at-tawfiq wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ari don jenti o radio men muntada salafi mono faala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira